wielki świat. Patrzyłem mu prosto w oczy: kochanie, zrób mi kolację, gdy wrócę z kolejnej wojny. Ten świat podobno zna 10 miliardów imion Boga. Odtargania z życiem linie papilarne zatarte na dłoniach. Wszyscy jesteśmy Chrystusami, krzyż postawię w kącie. Za oknem krzyczy miasto, ja chcę zapomnieć. Kochanie, przytul się do mnie. Perfekcyjni kochankowie i poszczel pachnąca potem. Ja to żołnierz, ej. Ty opatrzysz moje rany. Pazury miasta na ciele zostawiają ślady. Zapach trawki, smak wolności, nieznośnie słodkie powietrze. Doskonale znam z autopsji. Dobrze, że jesteś, oni mówią na mnie hukos. Powiedz po swojemu, między słowami, między nami. Chod do stępu, niech ta planeta krzyczy. My chwilę pomilczymy, nocna lampka nie gaś światła. Chcę cię widzieć, chcę siedzieć na dachu świata. Oblizywać palce, skubać mięso z komara, w twoje oczy patrzeć. Miłość, nienawiść, cienka granica. Nie wiem, co przyniesie jutro, ważne to z tobą dzisiaj. Chcę siedzieć na dachu świata, oblizywać palce, skubać mięso z komara, w twoje oczy patrzeć. Miłość, nienawiść, cienka granica. Nie wiem, co przyniesie jutro, ważne to z tobą dzisiaj. Nasze wieże samotności, z kości słoniowej. Tylko kto na starość, na kawę wstawi nam wodę. Wierzymy w miłość, potem tylko w moc pieniądza. Z biegiem czasu nawet miłość nie jest bezinteresowna. Nie zakochaj się w kurwie, tak łatwo powiedzieć. A co, gdy jest kurwą, a ty o tym nawet nie wiesz? Panny nie lecą na hajs. Ej, no coś ty, one kochają tych gości przepitych od goldy, bo imponują jej pieniądze, więc weź ją do sklepu. Ona pierdoli, co myślisz i czemu? Rano robisz jajecznicę jakiejś bezimiennej suce. Krępująca cisza, wisząca nad herbaty kubkiem w hotelowym pokoju pod numerem 13 sądzie. Wspomnienia z kolą z kryształowej szklanki. Ich imiona z przeszłości spacerują po mej głowie. To te chwile, gdy w radiu wszystkie piosenki są o tobie. Chcę siedzieć, pić wódkę, zagryzać ogórkiem na ławce z kumplem. Nie myśleć o jutrze. Miłość, nienawiść, cienka granica. Nie wiem, co przyniesie jutro. Pierdolę, co było dzisiaj. Chcę siedzieć, pić wódkę, zagryzać ogórkiem na ławce z kumplem. Nie myśleć o jutrze. Miłość, nienawiść, cienka granica. Nie wiem, co przyniesie jutro. Pierdolę, co było dzisiaj. Siedzieć, pić wódkę, zagryzać ogórkiem na ławce z kumplem. Nie myśleć o jutrze. Miłość, nienawiść, cienka granica. Nie wiem, co przyniesie jutro. A pierdolę, co było dzisiaj. Fuck. Halo, siema, ryba na linii. Ty, jaki ryba? Co za ryba? Nie znam żadnego ryby. Zresztą nie bardzo mam dzisiaj nastrój do żartów. A siemano, Hukos, to ja. Co, ty nie poznałeś mnie, wariacie? Ha, siemano, siemano. No, siemka. Słuchaj, co tam? Co u ciebie? Co u mnie? Ty, u mnie znów to samo, no tak naprawdę. Aha, znowu ona. Aj, daj spokój, człowieku, co, szkoda gadać już. Słuchaj, nie zamulaj tam, kurde, nie dołuj się, tylko zawijaj do mnie wieczorkiem, bo wiesz, robi mały bankiecik, także wódeczka się mrozi, zawijaj, nie? Możesz tylko kupić jedną rzecz, man. A co mam kupić? No dawaj. Ty, kup ogórki, nie? Kup ogóreczki. A, no dobra, nie ma problemu. Dobra, słuchaj, no to ja za jakąś godzinę będę gdzieś tam po drodze, namierzę jakiś sklep, to kupię wszystko jak najbardziej. Spoko, elegancko, no to do zobaczyska. No widzimy się, no na razie. Na razie.